Amtara moa sikita kosolo na pusiko lula lula yemingi lokula wanga. Mamtara moa sikita kosolo na pusiko lula lula yemingi lokula wanga. Yo solo bisengo mingi to pusiko lula lula bango likolo ya l'amour. Mboko yo solo bisengo mingi to pusiko lula lula bango likolo ya l'amour. Basi bako mikola ta ala faso ya bana basi bauti na Egypte. Soki yo moni lisusu penza bako milokula bao yo balongwa kina Paris. Mamtara moa sikito kosolo na pusiko lula lula yemingi lokula wanga. Mboko yo solo bisengo mingi to pusiko lula lula bango likolo ya l'amour.